Welkom in de tweede uur van Jazz Meeting. Dat was Why Can't We Live Together van Dr. Lonnie Smith en Iggy Pop, The Godfather of Punk. Het is een nummer van Timmy Thomas uit 1972. We gaan zo luisteren naar My Zen For You van de Kamerkwartet, bestaande uit Catharina Maschmeyer, Niels Polheide, Philip Rutgers en Jens Otto, featuring percussionist Nippy Noya. Forbidden Drums van Jasper van het Hofs, Pili Pili. De groep is opgericht door Jasper van het Hof in 1984. Met onder andere Erik Vloeimans, zangeressen Angelique Kitcho en Smangele Kumalo. You Must Believe in Spring is een Le Grand Medley en Windmills of Your Mind en I Will Wait for You van Toots Thielemans en Kenny Werner. En we beginnen met In Transit van saxofonist Early Thornton. Hij was te zien en te horen bij het eerste Jazz Rock Café in Metropool in 2013. In Transit. Hello, this is Toots Thielman. Oh, Jazz Meeting? Yeah. Thank you. Dans les My Zen for You van Kama Quartet en percussionist Nippy Noya. Straks Last Minute Blues van saxofonist Eric Marienthal en Chuck Loop. Hij was een Amerikaanse jazzgitarist en lid van de groepen Steps Ahead, Metro en Foreplay. A Prayer for Unity is van de Lauwe Thaise Band. Tijdens de NAM in 2020 uitgeroepen tot de eerste jazzgroep of the year. En we beginnen met Stolen Moments van de Amerikaanse fusion band Spyro Gyra. We'll be right back.

Last Minute Blues van Eric Marienthal en Joe Group. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van de tweede uur van Jazz Meeting. We gaan eruit met de passage van de Italiaanse gitarist Francesco Bottoro en de Amerikaanse gitarist Richard Smith van hun album One World, Two Guitars. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz! Hi, this is Richard Smith for Jazz Meeting.